Bueno, mamá, háblame. Bueno, sangat nalas kita temukan puasa sa Brigada News FM Dumaguete City. Atau partners Master Control Brigada Engineer John Mark aka Barack Obama Saldasal. Ako nalas Brigada Tantan Lau The Lover Boy Certified Drive Box User sa Balonis Junior. Manamilit kaninyo pinagis pagingon Fiat Hostitia Ruat Silo. Ipatig babaw ang kamaturan bisa nakapukan man sa kalangitan. Sa tanang higayon, sa tanang panahon ng laygo ng Diyos. Dagan salamat ng agad-agad sa inyong suporta o sa inyong pagpaminaw sa ating mga programa dili sa Brigada News FM. Sunod na ang Brigada Drive-Thru, mga kabrigada. Kini na lang usabang inyo ang ubos nga alagad. Ako si Brigada Gilbert Mason Diaz. Di nila sa inyong paboritong istasyon ang 89.5 Brigada News FM Dumaguete. The Music and News Authority! Nung napakinggan ang Brigada! Brigada! Hanggang sa muli, maraming salamat. 89.5 Brigada News FM. You're all I want for Christmas. All I want. Christmas card. Pero di ba, Ali? Andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Oh, strange. daghan na sa ato mga requirements, uy. Nay thesis, nay reports, og term papers. Gikapoy na kong giskwila. May pagmundang na lang. Gikapoy na kagiskwila? Unsa na lang kaha ang nagpiskwila nimo? Tama, no? Ay, tama, no? Mga anak, Noche Buena na. Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghang kay pagsulay karong tuiga, no? Maugani, mahal. Makaling kawas sa tani tanan. Lain pa ato mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maobre. Climax Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko ug malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Ma, asa'y gusto niyo mong regalo? Nak, ipuna na lang na. Igo na na ako ang aluwas na kanunay. Bawjud ma, maong kanunay kong naka-guard si. Ikaw ma, natumar na ba ni mong guard si? Ingon ba ko ani ka basko kung wa? Adlaw-adlaw gyud. Himo ang regalo sa kaugalingon, ang kahimsog sa panglawas. Adlaw-adlaw ang pagtumar o guard si Calcium Ascorbate. Protection Vitamin C, achieve sa guard si. O Bea, gisapot na po't lagi ka. Ikaw kahanin mo kakaunsay mong mga paborito. Diet pa more. Lingod, dali. Asa na? Uy, mga paborito na ako. I-enjoy rin nato ang holiday season. Nabitaw si NutriCleanse. Yes. Yes, meaning kita na? Igutom na ko, uy. I-enjoy ang holiday season. Og mag NutriCleanse Herbal Capsule, matag-adlaw. Detoxify and stay healthy with NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan. Broadcasting from the City of Gentle People. Dumaguete City, ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, the Music and News Authority. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas 9.58 na mga kabrigada oras atud ka nato sa Guard C Calcium Ascorbate. Katawang healthy achieve si Guard C. Buong bansa ay maghanda. Heto na, parating na. Sa paninindigan, maaasahan. Musika at balita, hatid sa bayan. Mayroong kulitan at tawanan. Storya ng buhay mong pag-uusapan. Mula umaga hanggang gabi. Ano? Brigada na! Kayo kami! Ikaw at ako, tayong lahat. Ano? Brigada na at huwag ilipat. Barangay, kakuntsaba, buong pamilya at barkada. Sumabay ka na sa pag-arangkada. Dahil dito kayo abida. Kaya tara na iyong pakinggan. Brigada na at walang iwanan. Brigada News FM. Upupuna sa balita. Brigada News FM. Laging kaakib. Brigada News FM. Huwag nang ililipat. Tayo na't magsama-sama sa masaya, mas kwela, nakakapagpag-good vibes talaga. Ito ang pampasarap ng inyong umaga. Drive-thru. Dito sa inyong paborito. Brigada News FM. Drive-thru. There are no guarantees. There are no Brigada, no Brigada Drive Thru na naman. Mauna siya mga Brigada, no? Kaya, you know, it's another day. Laingad lang naman mga Brigada. It's another blessful day kanatong tanan, no? Oo, kagabi mong good mga Brigada. Kay kaning nga ga-party-party ni sa kabrigadang Jason Rapin. Huh? Tugay ming nakauli, di ba? Muna nga, usahin mga Brigada na yung mga hangover. Lahi ragyod, lahi ramis kabrigadang Jason Rapin. By the way mga kabrigada, no, good morning ka na itong tanan. City of Gentle People, kumusta man mo? 89.3 Brigada News FM San Carlos, kumusta? Area of Cebu, kumusta? Nang isla sa Siquijor, maayong buntag. Hello! By the way mga kabrigada, no, kaning gatingog gyapon sa inyong mga kahanginan. Matagbuntag alas 10 to alas 11 diri sa Brigada. Kini si DJ Daniel Zil. DJ Danzil. DJ Danzil mga Brigada nga nag-ingong ipakita ang imong pagbati pinaagi sa manindot nga kanta og musika. And for sure mga Brigada, dili na ko ninyo madunggan sa radyo. Dili na ninyo madunggan si DJ Danzil sa radyo. Dito mga kabrigada, supportari ko ninyo mga kabrigada Ugmaha, 6 to 7 a.m. sa ako ang Banat Brigada. Dili Banat Brigada balita, ha? Banat Brigada jud, no? Shock mo, no? Shock? Kayo sa mga kabrigada, i-training niga. Makalibang, ang tawagan na, komentarista, Banat Lantugi. Muna siya mga kabrigada. And I want your support tomorrow, no? Presence mo dapat mga kabrigada. Namo, umma sa buntag. E dili lalim ba yung mga kabrigada, no? First time? Dili lalim. Dijon lalim mga kabrigada. Feel ako, di ko katulog nung gabi. Guna ko na. Kaya ako ang itubagan ni Brigadang Tantan Igmang Maglales. Mayo man ito nga okan mga kabrigada, no? Mayo naman ang kaming bibang radari Maglales. Kaya pwede man akong binuangan. Si Kabrigadang Tantan, magma-pressure ta kay... Grabe. For sure yung mga kabrigada, ugma, itong i-bugs, ani daw kayo kay kulag-tulog. Kulag-tulog mga kabrigada kay sobra ka-excited. Char, di ko wala akong hadlock. mga kabrigada, mas kung mga kabrigada, ugma, supportari ko ninyo sa Banat Brigada, Lantugi. Kauban si Kabrigadang Tantanlaw sa Balones. And ugma mga kabrigada, nang munangit lang ko daan, dili ko mo drive-thru ugma mga kabrigada. It's because birthday sa akong pag-umangkon. Si Kyle Gabriel na Visilia. 5 years old na siya mga kabrigada. And mo na siya, actually tomorrow, mulive ta ko mga kabrig. Sangitabu ang magbanat, brigada man miglan toge. Yan na to kapalang gatong work. Kaya ang work, galab na to. So we should also love our work mga kabrigada, no? Umba mga kabrigada, atangi ko ninyo sa Banat Brigada. Kay karong gabi imaga, sugod na tatarig ko ang practice. Ayaw mo, sige, bash din na, ha? Kay, ano na ba yan muna ako litaan na daan na, no? So patari lang ko ninyo, kay... Mogal na lang gingon mga kabrigada, as long as you are willing to open your doors from the opportunity that are knocking to in front of you mga kabrigada, no? Diya na siya mo abot ang ato ang learning. Diya ta makabalo, diya ta makakaton, basta kwa sa mga kabrigada, we are willing to open our doors for the opportunity nga mo abot ka na to. Muna nga ugma, supportari ko ninyo. Bisan mag ko ano? Bisan mga karang first time mga kabrigada, dili gyud na perfect, ba? Dili na perfect, pero I will do my best, no? I will do my best. Napos si Kabrigadang Tantan nga mo help na ugma, ugmang adlaw. Okay, si Kabrigadang Jones, Monday to Wednesday siya Banat na tugi si DJ Dance. Di na ako DJ Dance. Kini si Kabrigadang Dan Casilla. Mga kabrigada, no, mag-uban kita gyapon alas 10 to alas 11 sa buntag. And ang inyong mga greetings mga kabrigada ipabot sa 0946-159-6768. Napo tayo TMN Globe mga kabrigada nga 0935-005-6314. And I would also like to greet ni Daisy, no? Ni Daisy nila ni Ray. Hello! Oo, pinalanggang uyab sa ato ang one of the members mga brigada sa ato ang Aberia Riders. Oh, whom I met up yesterday mga kabrigada. Last night, actually. Last night mga kabrigada, no? Lamira po ning makighalubilo ta sa mga listener nato sa brigada, no? Pura nga, so much fun mga kabrigada kagabi. Eh, bisan maga, a little bit tipsy. Muna nga nag-enjoy kayo may mga kabrigada. Ano sila nga, mga taon si kabrigada nga John Lloyd, DJ Dance, DJ Babs. Babs, DJ Babs, unsa may sikreto ninyo nga nung nanghamis man mo. Wow, di, ako actually mga kabrigada, dili tamoy nana, no? Pero dili ni siya tuod mga kabrigada sa tuang, it's because sa tuang guard si. Dili ni siya mahitabo kung dili sa tuang guard si, no? Guard si calcium ascorbate. Bisan mo naka-quarantine mo mga kabrigada, dapat inyong ampingan ang inyong mga pamanit, ang kutis ninyo mga kabrigada, inyong ampingan. We are not ako ano, we are not kanang grabe ka puti, dili na po na aim. It's because mga kabrigada, we should learn to love our skin color mga kabrigada. Pero lain na po mga kabrigada ang istorya if kanang imong panit dili hamis, di ba? Dili hamis, so dapat mga kabrigada ato na siyang pahamison. Although you are black, white, fair mga kabrigada, tan skin, dapat hamis, no? Hamis. Unang takong hatag mga kabrigada sa tuang guard C. Aside sa pampaligun sa tuang resistensya ni nga tuang guard C, mayroon po niya tong guard C mga kabrigada sa pampahamis sa imong kutu. No? Kay naaji uban mga kabrigada who are born mga kabrigada nga, who are born nga, kana nga dili kaayo fair skin, dili kayo puti, moreno, morena ika nga. Pero kablo ka mga kabrigada, pwede natura siyang pahamison at i-maintain ang kahamis sa imong panit. Pinaagi sa pagtumar mga kabrigada sa tuang guard si calcium ascorbate. Isira na siya kayong memorization pag mingin ka nga brigada na isi guard si, no? And sa mga wala pa nakapaningudto or sa mga wala pa nakapamahaw, tumayo na mo mga kabrigada sa ito ang NutriCleanse Herbal Capsule. Dua kapsula mga kabrigada sa NutriCleanse. 30 minutes mga kabrigada before breakfast, before eating your meal. Mga kabrigada ha, dua kapsula sa NutriCleanse Herbal Capsule. Kaysa NutriCleanse Herbal Capsule, linis chan, sexy chan. Hindi natutugayon mga kabrigada, we have this another song, A Whole New World by Zayn Malik and Xavier mga kabrigada. Xavier or I don't know. Masa mo na siya mga kabrigada. Hatod ka na to sa guard si calcium ascorbate, katawang healthy, achieve si guard si. Ano yan kabrigada?

Ire-remind ko palagi si Mister na inumin ang guards niya. Iwas sigarilyo muna. Pagbibili ako ng Yummybit kay Mami. Di na muna lalabas kung walang importanteng pupuntahan. Iinumin ko na palagi ang Power Cells ko para strong tayo. Uwi na ako ng maaga sa bahay. Gagawin namin ito para sa'yo. Gagawin namin dahil alam namin lumalaban ka para sa amin. Sa aming mga frontliners, maraming salamat. Brigada Love Lines Drama. Madunggan ang mga nagkadaiyang klase sa drama sa kinabuhi. Brigada Love Lines Drama. Gugma. Magini siya kung makagustog babae. Eh di yun, hunungan hangtod nga, maminyo yun. Kalipay. Ganahan kang makakita ani. Pakit-on ka namin. Ug kasakit. Duha ti Amy? Huwag ka na ang ako pa yung best friend? Pabahilon ko ikaw mahal, Norbin. Nining imong dibuhat na ako. Pero di ko kaya Brigada Love Lines Drama. Drama. Paminawa na. Basig makarilig ka. Brigada Love Lines Drama. 1 to 3 p.m. sa Brigada News sa Brigada FM. News FM. Kabrigada, ang Power Cells Herbal Capsule at Yummy Vit Syrup available na sa lahat ng Mercury Drug nationwide. 89.5 Brigada News FM. Brigada Drive Through. Tapat at totoo, dahil sa'yo naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iniibig kita kahit sino ka man. Magbibigay ng saya at tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap. Lambing buhay ko. mga kabrigada, akin ka na lang by Morissette Amon. Akin ka na lang, giliwa, akin ka na lang. Okay, di natutugay mga kabrigada, let's read your messages here. Nga grabe kadaghan. DJ Dan, regards lang ko sa mga kaubanan na ako og mamulutusay og manga nila ni Matmat, Mamay, Beboy og ni Bingbing and Nadia sa Dumaguete from Erwin sa Santa Laguna, Bindoy. Hello! Hi DJ Mingaw, nakaayo nga wala ka. Dili ko, Lins, narapan ko good. Narako dari sa drive-thru. Pero ugma, dili lang ko mo drive-thru. It's because birthday sa akong pangumangkon. So, fan ko ugma, dili ko maka-drive-thru. Nanangit akong kabrigadang tantay. Good morning DJ. Paki-greet ko sa akong partner si John Ray ug Dudong Eldon ug sa mga naanak il William, Jan Joy, Philip Ilediza, Harold ug Shang ug sa mga binalaing sa mga masamong ug mga apo sa akong mama ug papa Mesa Atis RR Ehera the Bisog Dagoy family. Greetings gika ni Daisy sa Sulod Panbakong. Salamat DJ. God bless. Hello. DJ Dan, akong igrit ako makauban sa trabaho dari sa Ralinas. Ha? Sakang mating sibulan si Elmer Ramirez, Jinjin Samar Cyril, Samar B-Boy Montero, og si Madam Josephine Kitay ang nagreet Arnel Montero. Dagang salamat, DJ. DJ, nindutag yud og tingog ni Moois from Lucy Fernandez ni dari sa Bukid sa Santander. Sama ng tingog ka. What man ka din ang Lucy. Hello, Lucy. DJ Dan, pakigreet ko sa akong bana nga si Jemly Rodriguez sa Balasa. Abas, ug sa among mga anak na si Jelmy Angelica James Balasabas from Jonalyn Andaya Balasabas sa Balugo Cebulan ni. Salamat sa pagbasa DJ Tan. Hello, morning ninyo din ha. Good morning Brigada Dan. Dili greet ko ni Raymar sige katulog na minaw nimo from Iki. Hello Iki, Iki or I. Hello. Hey, good morning DJ Dan. Sa greet lang ko sa akong anak EJ Aboy sa akong asawa si Arlen Aboy ilabi na sa akong ugangan na mag-birthday karon Emilia Abordo. Salamat sa pagbasa DJ Dan. God bless you from Jovena Boy sa Bantulinaw, Manuyon. Hello. Okay, mga kabrigada, no, dili natutugayon. We have this another song, Ocean Eyes by Billie Eilish, mga kabrigada, or Eilish. Nga to kyan nato sa New Tricklands Herbal Capsule. Linis Chan, Sexy Chan.

She will be loved. No, she will be loved. DJ Dan, regards lang dahil ko sa among bus nga nasa tanhay nga si Ate Belinda. Meron niya buutan kayo from Erwin sa Bindoy. God bless DJ Dan. Thank you. Gika ni Linda. Hi DJ, kapila imno ng Curamed sa Usaka Adlaw. Linda ni kuan na lins, depende na nanimo lins, spreading at 2 times a day lins before kang mamahaw. Oo, pwede. Or after kang mamahaw, ang ato ang Curamed. Sabi na kong Nutric Lens. After kang mamahaw, Linda, inom na kaga Curamed human sa pamahaw. And then human sa paniuto, pwede na po na itong i-Curamed na siya. No? Okay, lami na siya, lins, pampahait sa huna-huna. Lami kayo na itong Curamed mga kabrigada. No? Try niyang linyo. Oo. Good morning DJ Dance, mayong pagpaminaw ni Prenshello Algy Estrellado nga wala daw siya katulog gabi, nakainom siya og Drive Max. Salamat DJ Dance. Oh, sana all. Good morning DJ, greet ko ni Day Analinga ng Labas sa Puso. Sipa kayo ang brigada diri sa Hilokon DJ. Oo, greet po ko ni Papa Pitoy DJ. Hello. Hi DJ, greet ko nila ni Eddie Pasing, Edsel, Daisy Iting og sa Umpalanga nga si Janel og Migoy Joseph from Lotske sa Kandamyang. Thank you. Morning DJ Dan, mugrit lang ko ni Ranel Diesel Florencia nga nagainom og tuba samtang gapaminaw sa Brigada News FM nga nagalagubod rin sa Maningkaw sa Bulan ang nagpagrit si Marlene Pulianera. Good morning DJ Dan, mugrit ko sa akong iyaan nga gwapa sa San Carlos City nga si Tita Bibi og akong lolo nasi from Cebulan, Kampaklan DJ. Oo, thank you DJ sa pagbasa. Kanya mga kabrigada, no, wala na tayo igong oras. Dagang salamat sa yung pagpanag-uban na ako karong buntag. It's a very great day mga kabrigada, no, kay naubanan ta mo and nag-uban na kutsi. Dagang salamat mga kabrigada, ha, and uban niya ako karong gabi sa brigada pa request ni DJ Bibang o ako si DJ Dance. No, dagang salamat mga kabrigada, no, nang akini na lang si DJ Danzil nga nagingong ipakita ang imong pagbati pinagi sa manindot nga kanta o musika. Dari lang yapon mga kabrigada sa 89.5 Brigada News FM Duma. Get the music and news authority. Enjoy the rest of the day. God bless. Bye-bye. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Grabe mo't ka makasugo, oy. Unsa man? Nanay, taka? Ikaw daw anak ka, ha? Tamad kayo kasugoon ba? Ikaw ba'y ako makadudo sa ako? Wagas kaayo. Ano? Anak, taka? Ayo. Tama, no? Mga anak, Noche Buena na. Anak, kayo ni Galma? Kung wala untay krisis, kabakasyon na unta ta. Mga anak, ang importante, kumpleto ta. Gusto inyong mama. Ang importante, luwas ng tanan. Ug walay sakit. O Jenny, did the prayer. Papa Jesus? Wala na'y mas mulabaw pang regalo sa pag-angkon og himsog na panglawas. Karong Pasko, hataga natog pagtagad ang kaluwasan sa atong pamilya. Liguna ang lawas, batukan og tuldukan ang bisan unsang sakit. Pagtumar og Power Cells Herbal Capsule matag adlaw. Mahal, daghan kay pagsulay karong tuiga, no? Maugani, mahal. Makalingkawas ra tani tanan. Lain pa ato mahal. Nahanay ko regalo sa imo. Ha? Ako sad. Oh, sabay na ta maabre. Drive Max Capsule. Unya ha. Wala na'y mas mulipay pa sa Pasko kung ang regalo puno sa gugma. Maayong Pasko o malipayong bagong tuig gikan sa Drive Max. Asang yawi sa kong motor? Nak, naara dia daw sa pultahan. Ma, asa kong medyas? Nak, gibutang na ako sa imong kabinet. Ay, ang akong mga anak yun. Bisan dag ko na, mama gihapon. Masaon na lang kung mawala ko. Maong kinahanglan yun, magmaksan kapsul. Ang bisan unsang pagsulay, kayang at bangan. Maksan, Mangustin Santone Capsule. Kauban ni mo sa kusgan nga panglawas. Happy birthday, Ma! Ikaw ang among hero, Ma. I love you. I love you, mga anak. Maksan, Mangustin Santone Capsule. Walang atrasan. Gang, unsay pa ni Otto. Unsay petsaron, Berto. Hmm? 18? Unsay nakaroon? Ang buot ni mo, oy. Gikalimtan na ni mo ang atong anniversary. Pero mihalagi ang Curamed. Aron dili kalimtan nun. Flower delivery para kang Mrs. Gloria Santos. Uy, salamat dong. Abili mo'g nakalimot ko no. Pirmi ni ga Curamed oy. Gugmang tinud anay, walay limtanay. Ang gugmang mahinumdumon ga Curamed Herbal Capsule. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Broadcasting from the city of gentle people. City of gentle people. Dumaguete City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay. tunay na radyo. Angat sa musika at balita, 89.5 Brigada News FM, The Music and News Authority. Winning hearts everywhere by passionately serving with timely, accurate, relevant information and wholesome entertainment, so you can experience life in quality. This is Brigada News FM, the number one news FM in the Philippines, the Music and News Authority. One time, the new favorite time. It's 11:01. Time check brought to us by Nutri Cleanser by Capsule Linis Chan, Sexy Chan. Buong bansa ay maganda. Heto na, parating na. Sa paninindigan, maaasahan. Musika at balita, hatid sa bayan. Mayroong kulitan at tawanan. Storya ng buhay mo mag-uusapan. Mula umaga hanggang gabi. Brigada na! Kayo kami! Ikaw at ako, tayong lahat. Brigada na at huwag ilipa. Siyempre, barangay. Kakuntsaba, buong pamilya at barkada. Sumabay ka na sa pag-arangkada. Dahil dito kayo abida. Kaya tara na iyong pakinggan. Brigada na at walang iwanan. Brigada News FM. Una sa balita. Brigada News FM. Dating kaakibang. Brigada News FM. Huwag nang inilipat. Tayo na't magsama-sama sa Dance Mode Countdown. Andiyan na ang programa na mupadasig sa inyong kautuhon. Ang Brigada Pandesco. Brigada Pandesco. Bisag unsa man ang inyong gikabisihan karong taknaa, pwede nimong himuong background. Ang 89.5 Brigada News FM. Brigada Pandesco. Brigada Pandesco. Sayaw na! Brigada Pandesco. And then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock.